Думаецца, што кожны з нас ведае пра сітуацыю, у якіх хтосьці быў пакрыўджаны, і сілы не стае ў таго дараваць крыўдзіцеляў. Мабыць, так і здарылася з табою, паважаны слухач. Чаму ў некаторых сітуацыях быццам бы немажліва дараваць крыўдзіцеляў? Ёсць некаторыя прычыны, і сёння назавём некаторыя з іх, ды пастараемся знайсці біблійны адказ, як нам па-божаму рэагаваць на тых, хто крыўдзіць нас. Калі хто абражае нас, наша першая рэакцыя — раззлавацца на яго або яе. І сапраўды, гэта нармальная рэакцыя для большасці з нас, бо мы ўсе людзі і ставімся адмоўна да тых, хто нас крытыкуе або не ацэньвае, як па-нашаму трэба было б. Але веруючаму ў Ісуса Хрыста дараваць крыўдзіцелю становіцца даволі складанай рэччу, бо ў Біблії ясна гаворыцца, што вернік павінен дараваць крыўдзіцелям. Напрыклад, апостол Павел піша: «Дык апранецеся, як выбранцы Божыя, святыя ўлюбёнцы, у міласарнасць, даброць, мудрую пакору, лагоднасць, доўгую цярплівасць, терпячы адно аднаго і даруючы ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, гэтак і вы». Казаць пакрыўджанаму верніку, што яму трэба дараваць крыўдзіцелю адно, гэта выконваць у некаторых выпадках надта цяжка. Чаму ў некаторых выпадках цяжка дараваць крыўдзіцелю? Мы злуёмся, калі нас абражаюць, крытыкуюць або крыўдзяць. Злосць узнікае ў нашым сэрцы, і часамі мы не жадаем развітацца з пачуццём злосці, бо ў гэтым мы адчуваем, што неяк адплачваем крыўдзіцелю. Ці гэтым чынам караем крыўдзіцеля? У шматлікіх выпадках зусім не. Пакуль мы носім крыўду, дараваць крыўдзіцелю немагчыма, і гэта больш шкодзіць нам, чым яму. У некаторых сітуацыях людзі адчуваюць злосць супроць іншага, што і падбухторвае іх замест крыўдзіцеля атакаваць іншых, нявінных знаёмых, за нязначныя памылкі. Чалавек траціць кантроль над злосцю, і яна пачынае шкодзіць ягоным сваякам і сябрам. Па-другое, мы ўсе жадаем і шукаем справядлівасці ў нашых стасунках з іншымі людзьмі. Верым, што крыўдзіцель не варты даравання з нашага боку, бо каб мы даравалі яму, паказалі б, што патураем ягоным паводзінам. Тым больш, калі даруем яму, лічым, што вызваляем яго ад усякай адказнасці за грэшны ўчынак. Ён застаецца без пакарання, мы мяркуем, а так ставіцца да яго, ну што ж, несправедліва, трэба яго караць. Ёсць такі выраз: зуб за зуб, вока за вока. Мы часта, не думаючы пра гэта, ўся роўна жывём паводле гэтага прынцыпу. Калі хто нас пакрыўдзіў, мы хочам адплаціць адпаведным спосабам. Часамі мы бяссільныя пашкодзіць крыўдзіцелю, таму працягваем злавацца на яго, лічачы, што неяк шкодзім яму, і з гэта адчуваем меру суцяшэння і задаволенасці. А таго, хто пашкодзіў нам, мы патрабуем прызнання. І сапраўды, каб дараваць крыўдзіцелю, як мы лічым, ён мусіць перш за ўсё раскаяцца перад намі, ды прызнацца ў сваёй памылцы або граху. У такім выпадку пакрыўджаны мусіць быць гатовым ахвотна дараваць крыўдзіцелю, калі ён на гэта ідзе. На жаль, вось тут жа часамі пакрыўджаны не ідзе насустрач яму, і справа паміж імі застаецца без вырашэння і прымірэння. Часамі пакрыўджаны не жадае прабачыць крыўдзіцелю, бо апасаецца, што ўсё вернецца да таго ранейшага стану з ім, і ніякай змены ў стасунках паміж імі не будзе. Іншым разам, мы не жадаем дараваць крыўдзіцелю стае прычыны, што яго мы ўяўляем пастаянным грэшнікам, які не здольны рабіць дабро, таму кажам, што не варта дараваць такому ніколі. Вось такія і іншыя прычыны мы выяўляем, а Бог просіць, каб мы даравалі крыўдзіцелям. Што гэта значыць — дараваць крыўдзіцелю? Калі даруем іншаму, мы паказваем, што прымаем яго як чалавека, і верым, што ён усё ж такі здольны рабіць дабро. ён аднёсся несправедліва да нас, але мы праяўляем давер, што ён можа прыйсці да прызнання ў сваёй памылцы і папрасіць прабачэння. З хрысціянскага пункту гледжання трэба глядзець на такога, як на збянтэжанага, які не зразумеў, як і чаму ён пакрыўдзіў цябе. Часамі людзі нешта ўчыняюць або выказваецца нам дрэнна без усякага ўсведамлення, што іхнія ўчынкі і словы нас абразілі. У некаторых адсутнічае пачуццё, што сваімі паводзінамі іншых крыўдзяць проста ад невуцтва. Такім мы павінны дараваць. Да таго ж, дараваць іншаму азначае, што мы адпускаем і развітваемся з пачуццём сваёй злосці на крыўдзіцеля. Інакш кажучы, мы перастаём думаць аб тым, што мусім неяк пакараць крыўдзіцеля, або заставіць яго прызнацца ў сваёй несправядлівасці да нас, ды перайначыцца. Выпускаючы са сваіх рук пачуццё злосці, мы ў сапраўднасці вызваляемся ад адмоўных вынікаў гневу да іншага. Гэта заставляе нас думаць аб іншых станоўчых і больш карысных рэчах у нашым жыцці. Гэта не значыць, што ў думках і ўяўленні мы вяртаем крыўдзіцеля да ранейшага статусу, быццам бы ён нічога дрэннага не зрабіў супроць нас. Гэта проста значыць, што мы ў сваім духоўным стане вызваляемся ад паганных думак пра крыўдзіцеля і гатовыя цешыцца з тых іншых прыемных рэчаіснасцяў і людзей, якія атачаюць нас. Дараваць крыўдзіцелю азначае, што мы самі рашаем і выбіраем гэты шлях згодна з настаўленнем, якое мы бачым на старонках Біблії. Там жа ясна сказана вернікам дараваць крыўдзіцелям, і не толькі аднойчы, але заўсёды. Напрыклад, у дабравесці паводле Марка мы чытаем словы Ісуса Хрыста. «І калі стаіце на малітве, даруйце, калі што маеце на каго, каб і Отец ваш Небесны дараваў вам грахі вашыя. Калі ж не даруеце, дык і Отец ваш Небесны не даруе вам грахоў вашых». І ў дабравесці паводле Лукаша запісаны словы Збавіцеля гэтакія. «Не судзеце, і не будзеце суджаныя. Не асуджайце, і не будзеце асуджаныя. Даруйце, і дараваныя будзеце». У гэтых словах Христос мае нас пакрыўджаных на ўвазе. Ён думае пра тое, што прынясе нам радасць і карысныя вынікі. Ён не думае пра нашых крыўдзіцеляў. Збавіцель клапоціцца пра нас, хто перанёс крыўду. Ён насамрэч абараняе нас ад далейшага пашкоджання. У дараванні крыўдзіцелю мы самі атрымліваем больш, чым той, каму даруем. Калі мы не даруем іншаму, мы ў далейшым духоўным росце і лучнасці з Богам і Христом не развіваемся. А калі даруем іншаму, на самай справе вызваляемся ад таго шкоднага духу злосці і набываем за сабе духоўнае ацаленне. Бог хоча, каб мы даравалі іншаму дзеля таго, каб паміж ім і намі нічога такога не было, што перашкаджала б нашай жыццедавальнай лучнасці з ім. Калі даруем іншым, мы касуем тыя адмоўныя вынікі злоснага духу, якія ведуць нас у жыццё, перапоўненае смуткам замест сапраўднай Богам даруемай радасці. Ісус Христос пакінуў нам цудоўны прыклад. Бог ведаў, што людзі маюць патрэбу ў дараванні грахоў, таму паслаў на зямлю свайго сына, каб дараваць і збавіць тых, хто звяртаецца да яго з каяннем і вераю. Такі Господ вызваляе ад грахоў і іншых вынікаў, як тут на зямлі, так і ў вечнасці. Апостол Павел піша, «Бог сваю любоў даказвае нам тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікі, Христос памёр за нас». Дабраславёны Бог і Отец Господа наша Ісуса Христа, што дабраславіў нас у Христе усякім духовным дабраславеннем у небёсах, у які мы маем адкупленне крывёй Ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты Ягонай. І вось як Збавіцель Христос зрабіў з намі, прыйшоўшы на зямлю, мы павінны адпаведна рабіць іншым, якія крыўдзяць нас, ім дараваць таксама. Наше рашэнне дараваць крыўдзіцелю пачынаецца з акта падпарадкавання Господняму загаду. Гэтым чынам мы просім у Бога, каб ён дакрануўся да нашага сэрца і ацаліў нас ад усякіх пачуццяў крыўды і злосці. Затым мы павінны звяртацца да яго з малітваю, каб ён надзяляў нас тым святым жаданнем дараваць іншым, які ён праявіў у дачыненні да нас грэшных людзей. Правда, апошняе рашэнне за намі, але калі прызнаёмся ў тым, што ў нас не хопіць сілы дараваць крыўдзіцеляў, і што толькі з Божай падмогай гэта становіцца мажлівым, ён ідзе нам насустрач і памагае быць тымі даравальнікамі. Памятаем, што той факт, што мы камусьці даруем за дрэнны ўчынак або абразлівыя словы, выказаныя супроць нас, іхнія акта не апраўдаем. Гэта таксама не значыць, што Бог даруе нашаму крыўдзіцелю за ўчыненае ім супроць нас. Справа паміж ім і Господам. Мы часта не можам паправіць тое, што было зроблена супроць нас, але можам змяніць стан свайго засмучанага духа, як перед самім сабою, а так і перед Богом. Калі даруем крыўдзіцелю, мы імкнёмся да больш радаснай будучыні без патрэбы расплаты яму. Дараванне іншым вядзе нас да стану духовнага ацалення і нармальнага духовнага здароўя, што і рыхтуе нас да атрымання новых дабраславенняў ад Господа Бога. Паважаны слухач, не ведаю, якім стане ты сёння знаходзішся. Можа, якраз адчуваеш вялікую ўчыненую супроць сябе крыўду і не ведаеш, як вызваліцца ад гэтага гнёту. Раю табе звярнуцца да Бога з прыблізна такою малітваю. Господзе Божа, маю вялікую патрэбу ў тваім разуменні і дапамозе. Сёння я пачуў твае словы, што мне трэба дараваць крыўдзіцелю. Дапамажы мне дараваць яму. Ты даруеш мне, калі грашу. Дапамажы мне дараваць яму таксама. Укажы мне, калі я звяртаюся да іншых з крыўднымі словамі і дзеямі, каб мог я прабачыцца перад імі. Дапамажы мне прымірыцца з тым, хто пакрыўдзіў мяне, і з тымі, каго сам крыўджу. Вызвалі мяне ад пачуцця злосці, і замест таго напоўні мяне тваёю любоўю да іншых. Загадзя дзякую табе за тое, што пашлеш майму духу ацалення і дасі мне далейшы рост у лучнасці з табою. Усё гэта прашу ў імя майго Збавіцеля і Господа Ісуса Хрыста. Амінь. Паважаны слухач, я перакананы, што Господ Бог пачуе тваю малітву і поўнасцю адкажа на яе.